จละกะวรรค 6. จาริตะสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไปเรื่องพระอุปนันทสากยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นตระกูลอุปถาของท่านพระอุปนันทสากยบุตรนิมนต์ท่านฉันภัตตาหารแม้ภิกษุเหล่าอื่นตระกูลอุปถาของท่านพระอุปนันทสากยบุตรก็ได้นิมนต์ฉันภัตตาหารครั้งนั้นก่อนถึงเวลาฉันภัตตาหารท่านพระอุปนันทสากยบุตรเข้าไปเยี่ยมเยียนตระกูลทั้งหลายลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับทายกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านจงถวายภัตตาหารเถิดพวกทายกกล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรอจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันทสากยบุตรจะมาเถิดแม้ครั้งที่สองภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับทายกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านจงถวายภัตตาหารเถิดพวกทายกกล่าวว่านิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรอจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันทสากยบุตรจะมาพอครั้งที่สามภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับทายกเหล่านั้นดังนี้ว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านจงถวายภัตตาหารเถิดก่อนที่เวลาจะล่วงเลยไปเสียพวกทายกตอบว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกโยมจัดภัตตาหารเพราะเหตุแห่งพระคุณเจ้าอุปนันทสากยบุตรนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรอจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนันทสากยบุตรจะมาเถิดครั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรเข้าไปเยี่ยมเยียนตระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันภัตตาหารแล้วกลับใกล้เวลาฉันภิกษุทั้งหลายจึงฉันภัตตาหารไม่ได้สมใจบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสากยบุตรรับนิมนต์ไว้แล้วมีภัตตาหารแล้วจึงยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันภัตตาหารเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุปนันทสากยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสากยบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอรับนิมนต์ไว้แล้วมีภัตตาหารแล้วยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันภัตตาหารจริงหรือท่านพระอุปนันทสากยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอรับนิมนต์ไว้แล้วมีภัตตาหารแล้วยังเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนถึงเวลาฉันภัตตาหารเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดรับนิมนต์ไว้แล้วมีภัตตาหารอยู่แล้วเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันภัตตาหารต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้สมัยนั้นตระกูลอุปถาของท่านพระอุปนันทสากยบุตรทรงของเคี้ยวไปถวายสงฆ์ด้วยสั่งว่าขอมอบให้พระคุณเจ้าอุปนันทสากยบุตรเป็นผู้ถวายสงฆ์ครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสากยบุตรกำลังไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพอดีพวกชาวบ้านไปถึงอารามถามภิกษุทั้งหลายว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้าอุปนันทสากยบุตรไปไหนภิกษุทั้งหลายตอบว่าอุบาสกทั้งหลายท่านพระอุปนันทะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกชาวบ้านเรียนว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายของเคี้ยวนี้มอบให้พระคุณเจ้าอุปนันทะเป็นผู้ถวายสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า

ภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าไปในตระกูลทั้งหลายได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรับนิมนต์ไว้แล้วมีภัตตาหารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันภัตตาหารหรือหลังเวลาฉันภัตตาหารนอกสมัยต้องอาบัติปาจิตตีสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่ถวายจีวรสมัยที่ทำจีวรนี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารับนิมนต์ไว้แล้วคือภิกษุรับนิมนต์ฉันโภชนะ5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชื่อว่ามีภัตตาหารอยู่แล้วคือภิกษุมีอาหารที่รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าภิกษุมีอยู่คือภิกษุที่อาจบอกลาก่อนเข้าบ้านได้ที่ชื่อว่าภิกษุไม่มีอยู่คือภิกษุที่ไม่อาจบอกลาก่อนเข้าบ้านได้ที่ชื่อว่าก่อนเวลาฉันภัตตาหารคือภิกษุยังไม่ได้ฉันภัตตาหารที่รับนิมนต์ไว้ที่ชื่อว่าหลังเวลาฉันภัตตาหารคือภิกษุฉันภัตตาหารที่รับนิมนต์ไว้โดยที่สุดฉันด้วยใช้ปลายยาคาแตะที่ชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูล4ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์และตระกูลสูตรคำว่าเที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายความว่าภิกษุก้าวเข้าอุปจาระเรือนของผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎก้าวเท้าที่1ล่วงธรณีประตูต้องอาบัติทุกกฎก้าวเท้าที่2ต้องอาบัติปาจิตตีคำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าสมัยที่ถวายจีวรคือเมื่อยังไม่ได้กรานกฐินกำหนดเอาเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเมื่อกรานกฐินแล้วมีกำหนดเวลา5เดือนที่ชื่อว่าสมัยที่ทำจีวรคือเมื่อภิกษุกำลังทำจีวรบทภาชณีติกะปาจิตตีรับนิมนต์ไว้แล้วภิกษุสำคัญว่ารับนิมนต์ไว้แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันภัตตาหารหรือหลังเวลาฉันภัตตาหารนอกสมัยต้องอาบัติปาจิตตีรับนิมนต์ไว้แล้วภิกษุไม่แน่ใจไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันภัตตาหารหรือหลังเวลาฉันภัตตาหารนอกสมัยต้องอาบัติปาจิตตีรับนิมนต์ไว้แล้วภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันภัตตาหารหรือหลังเวลาฉันภัตตาหารนอกสมัยต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฎไม่ได้รับนิมนต์ไว้ภิกษุสำคัญว่ารับนิมนต์ไว้ต้องอาบัติทุกกฎไม่ได้รับนิมนต์ไว้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎไม่ได้รับนิมนต์ไว้ภิกษุสำคัญว่าไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุฉันในสมัย 2. ภิกษุบอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วจึงเข้าไป 3. ภิกษุไม่บอกลาภิกษุที่ไม่มีอยู่เข้าไป 4. ภิกษุเดินไปตามทางที่ผ่านเรือนผู้อื่น5. ภิกษุเดินไปตามทางที่ผ่านใกล้เรือน 6. ภิกษุไปอารามอื่น 7. ภิกษุไปสำนักภิกษุณี 8. ภิกษุไปสำนักเดรัจฉี 9. ภิกษุไปโรงฉัน 10. ภิกษุไปเรือนที่เขานิมนต์ 11. ภิกษุไปในคราวมีเหตุขัดข้อง 12. ภิกษุวิกลจริต 13. ภิกษุต้นบัญญัติจาริตะสิกขาบทที่6จบ 5. อเจละกะวรรค 7. มหานามสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามสักยะเรื่องพระเจ้ามหานามสักยะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสักยะมีเพศัตว์เหลือเฟือลำดับนั้นพระเจ้ามหานามสักยะจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระเจ้ามหานามสักยะผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าหม่อมฉันประสงค์จะปวารณาสงฆ์ด้วยเภสัชตลอด4 เดือนพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสาธุมหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงปวารณาสงฆ์ด้วยเภสัชตลอด4 เดือนเถิดพวกภิกษุมีความยำเกรงอยู่จึงไม่รับปวารณาภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีการปวารณาด้วยปัจจัยตลอด4 เดือนสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายออกปากขอเภสัชกับพระเจ้ามหานามสักยะเพียงเล็กน้อยเภสัชของพระเจ้ามหานามสักยะก็ยังมีเหลือเฟืออยู่เหมือนเดิมแม้ครั้งที่2พระเจ้ามหานามสักยะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระเจ้ามหานามสักยะผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าหม่อมฉันประสงค์จะปวารณาสงฆ์ด้วยเภสัชต่อไปอีก4 เดือนพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสาธุมหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงปวารณาสงฆ์ด้วยภิกษุต่อไปอีก4 เดือนเถิดพวกภิกษุมีความยำเกรงอยู่จึงไม่รับปวารณาภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีการปวารณาต่อไปอีกสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายออกปากขอเภสัชกับพระเจ้ามหานามสักยะเพียงเล็กน้อยเภสัชของพระเจ้ามหานามสักยะก็ยังมีเหลือเฟืออยู่เหมือนเดิมแม้ครั้งที่3พระเจ้ามหานามสักยะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระเจ้ามหานามสักยะผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าหม่อมฉันประสงค์จะปวารณาสงฆ์ด้วยเภสัชตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาธุสาธุมหานามะถ้าเช่นนั้นเธอจงปวารณาสงฆ์ด้วยเภสัชตลอดชีวิตเถิดพวกภิกษุมีความยำเกรงอยู่จึงไม่รับปวารณาภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีการปวารณาเป็นนิดสมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยอากัปกิริยาไม่เรียบร้อยพระเจ้ามหานามสักยะจึงว่ากล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายทำไมพวกท่านจึงนุ่งไม่เรียบร้อยห่มไม่เรียบร้อยอากัปกิริยาไม่เรียบร้อยเล่าธรรมเนียมบรรพชิตต้องนุ่งให้เรียบร้อยห่มให้เรียบร้อยและมีอากัปกิริยาเรียบร้อยมิใช่หรือพวกภิกษุชาวพักคีแค้นเคืองพระเจ้ามหานามสักยะทีนั้นพวกภิกษุชาวพักคีได้ปรึกษากันว่า พวกเราจะทำให้พระเจ้ามหานามสักยะได้รับความเก้อเขินด้วยวิธีไหนจึงปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายพระเจ้ามหานามสักยะปวารณาสงฆ์ด้วยเภสัชพวกเราจะไปออกปากขอเนยใสกับพระเจ้ามหานามสักยะลำดับนั้นพวกภิกษุชาวภัคคีได้เข้าไปหาพระเจ้ามหานามสักยะถึงพระตำหนักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระเจ้ามหานามสักยะดังนี้ว่าโยมพวกอาตมาต้องการเนยใสหนึ่งทนานพระเจ้ามหานามสักยะรับสั่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนพวกคนงานกำลังไปที่คอกเพื่อจะนำเนยใสมาพวกเขาจะนำมาให้ทันเวลาแม้ในครั้งที่สองแม้ในครั้งที่สามพวกภิกษุชาวภัคคีก็ได้กล่าวกับพระเจ้ามหานามสักยะดังนี้ว่าโยมพวกอาตมาต้องการเนยใสหนึ่งทนานพระเจ้ามหานามสักยะรับสั่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนพวกคนงานกำลังไปที่คอกเพื่อจะนำเนยใสมาพวกเขาจะนำมาให้ทันเวลาพวกภิกษุชาวภัคคีกล่าวว่าโยมท่านไม่ต้องการถวายแล้วปวารณาจะมีประโยชน์อะไรปวารณาแล้วไม่ถวายครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสักยะได้ตำหนิประณามโพนธนาว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายฉะไหนเมื่อข้าพเจ้าขอร้องว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนจึงรอไม่ได้เล่าพวกภิกษุได้ยินพระเจ้ามหานามสักยะตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระเจ้ามหานามสักยะขอร้องพวกภิกษุชาวภัคคีว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนฉะไหนจึงรอไม่ได้เล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระเจ้ามหานามะขอร้องพวกเธอว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนแล้วรอไม่ได้จริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอเมื่อพระเจ้ามหานามสักยะขอร้องว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดรอก่อนก็รอไม่ได้เล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติภิกษุไม่เป็นไข้พึงยินดีการปวารณาด้วยปัจจัยเพียง4เดือนเว้นไว้แต่ปวารณาอีกเว้นไว้แต่ปวารณาเป็นนิดถ้ายินดีเกินกว่ากำหนดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระเจ้ามหานามสักยะจบสิกขาบทวิพังคำว่าภิกษุไม่เป็นไข้พึงยินดีการปวารณาด้วยปัจจัยเพียง4เดือนความว่าพึงยินดีการปวารณาเพียงคีลานปัจจัยแม้เขาปวารณาอีกพึงยินดีว่าเราจะออกปากขอในเวลาที่เราเจ็บไข้แม้เขาปวารณาไว้เป็นนิดพึงยินดีว่าเราจะออกปากขอในเวลาที่เราเจ็บไข้คำว่าถ้ายินดีเกินกว่ากำหนดนั้นความว่าการปวารณากำหนดเภสัชไม่กำหนดราตรีก็มีการปวารณากำหนดราตรีไม่กำหนดเภสัชก็มีการปวารณากำหนดทั้งเภสัชทั้งราตรีก็มีการปวารณาไม่กำหนดเภสัชไม่กำหนดราตรีก็มีที่ชื่อว่ากำหนดเภสัชคือเขากำหนดเภสัชไว้ว่าข้าพเจ้าปวารณาด้วยเภสัชเพียงเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดราตรีคือเขากำหนดราตรีไว้ว่าข้าพเจ้าปวารณาในราตรีเพียงเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดทั้งเภสัชกำหนดทั้งราตรี คือเขากำหนดเภสัชและกำหนดราตรีไว้ว่าข้าพเจ้าปวารณาด้วยเภสัชเท่านี้ในราตรีเพียงเท่านี้ที่ชื่อว่าไม่กำหนดเภสัชและไม่กำหนดราตรีคือเขาไม่ได้กำหนดเภสัชและไม่ได้กำหนดราตรีไว้บทภาชณีปาจิตตีในการกำหนดเภสัชภิกษุออกปาขอเภสัชอื่นนอกจากเภสัชที่เขาปวารณาไว้ต้องอาบัติปาจิตตีในการกำหนดราตรีภิกษุออกปากขอในราตรีอื่นนอกจากราตรีที่เขาปวารณาไว้ต้องอาบัติปาจิตตีในการกำหนดทั้งเภสัชและกำหนดราตรีภิกษุออกปากขอเภสัชอื่นนอกจากเภสัชที่เขาปวารณาไว้ในราตรีอื่นนอกจากราตรีที่เขาปวารณาไว้ต้องอาบัติปาจิตตีในการไม่กำหนดเภสัชไม่กำหนดราตรีไม่ต้องอาบัติเมื่อไม่มีความจำเป็นด้วยเภสัชภิกษุออกปากขอเภสัชต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อมีความจำเป็นด้วยเภสัชอย่างหนึ่งภิกษุออกปากขอเภสัชอีกอย่างหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตีเกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าเกินกว่ากำหนดนั้นออกปากขอเภสัชต้องอาบัติปาจิตตีเกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุไม่แน่ใจออกปากขอเภสัชต้องอาบัติปาจิตตีเกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าไม่เกินกว่ากำหนดนั้นออกปากขอเภสัชต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฏไม่เกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าเกินกว่ากำหนดนั้นต้องอาบัติทุกกฏไม่เกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฏไม่เกินกว่ากำหนดนั้นภิกษุสำคัญว่าไม่เกินกว่ากำหนดนั้นไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1ภิกษุออกปากขอเภสัชตามที่เขาปวารณาไว้2ภิกษุออกปากขอเภสัชในราตรีตามที่เขาปวารณาไว้3ภิกษุออกปากขอเภสัชว่าท่านปวารณาพวกอาตมาด้วยเภสัชเหล่านี้และพวกอาตมาก็ต้องการเภสัชนี้และนี้ 4. ภิกษุออกปากขอเภสัชว่าราตรีที่ท่านปวารณาผ่านไปแล้วแต่เรายังต้องการเภสัช 5. ภิกษุออกปากขอเภสัชจากญาติ 6. ภิกษุออกปากขอเภสัชจากคนปวารณา 7. ภิกษุออกปากขอเภสัชเพื่อภิกษุอื่น8. ภิกษุออกปากขอเภสัชที่จ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติมหานามสิกขาบทที่7จบห้าอาเจละกะวัก8. อุยะยุตตะเสนาสิกขาบทว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงยกกองทัพออกรบพวกภิกษุฉัพพคีก็ออกไปเพื่อชมกองทัพที่กำลังเคลื่อนขบวนออกรบพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุฉัพพคีกำลังเดินมาแต่ไกลครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงรับสั่งให้นิมนต์มาแล้วตรัสถามดังนี้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกท่านมาทำไมกันพวกภิกษุฉัพพคีถวายพระพรว่าพวกอาตมาต้องการจะมาเยี่ยมมหาปพิธพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่มีประโยชน์ใดเลยที่ท่านมาเยี่ยมโยมผู้ใฝ่ในการรบพวกท่านควรไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคมิใช่หรือพวกพลรบตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงมาดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเล่าไม่ใช่เป็นลาภของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่พวกเรามาอยู่ในกองทัพก็เพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกพลรบตำหนิประนามโพนธนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชัพพคีจบเรื่องภิกษุรูปหนึ่งสมัยนั้นลุงของภิกษุรูปหนึ่งป่วยอยู่ในกองทัพเขาส่งข่าวไปถึงภิกษุนั้นว่าลุงกำลังป่วยอยู่ในกองทัพนิมนต์ท่านมาลุงปรารถนาให้ท่านมาเยี่ยมภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่พึงไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบนี่ลุงของเราป่วยอยู่ในกองทัพเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรดีเล่าภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ไปกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลเช่นนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าเคลื่อนขบวนออกรบได้แก่กองทัพที่เคลื่อนออกจากหมู่บ้านแล้วตั้งค่ายพักแรมหรือเคลื่อนขบวนต่อไปที่ชื่อว่ากองทัพได้แก่กองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าช้างหนึ่งเชือกมีทหารประจำอยู่12นายม้าหนึ่งตัวมีทหารประจำอยู่3นายรถ1คันมีทหารประจำอยู่4นายพลเดินเท้ามีทหารแม่นธนู4นายภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพนั้นต้องอาบัติทุกกฎยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัติปาจิตตีพ้นวิสัยที่จะเห็นแต่พยายามดูจนเห็นต้องอาบัติปาจิตตีคำว่านอกจากมีเหตุผลที่สมควรคือยกเว้นเมื่อมีเหตุผลที่สมควรบทภาชณีติกะปาจิตตีกองทัพเคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสำคัญว่าเคลื่อนขบวนออกรบไปเพื่อจะดูนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอาบัติปาจิตตีกองทัพเคลื่อนขบวนออกรบภิกษุไม่แน่ใจไปเพื่อจะดูนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอาบัติปาจิตตีกองทัพเคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบไปเพื่อจะดูนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพแต่ละกองต้องอาบัติทุกกฎภิกษุยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัติทุกกฎ ภิกษุอยู่พ้นวิสัยที่จะเห็นแต่พยายามดูจนเห็นต้องอาบัติทุกกฎกองทัพยังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสำคัญว่าเคลื่อนขบวนออกรบต้องอาบัติทุกกฎกองทัพยังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎกองทัพยังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสำคัญว่ายังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุยืนดูอยู่ในอาราม 2. ภิกษุดูกองทัพที่ยกผ่านมาอย่างที่ที่ภิกษุยืนที่ภิกษุนั่งหรือที่ภิกษุนอน 3. ภิกษุเดินสวนทางไปเห็น 4. ภิกษุดูเมื่อมีเหตุผลที่สมควร 5. ภิกษุดูเมื่อคราวมีเหตุขัดข้อง 6.ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติอุยะยุตตะเสนาสิกขาบทที่8จบ 5. อเจละกะวรรค 9. เสนาวาสสิกขาบทว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพเรื่องพระฉัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีมีธุระต้องเดินผ่านกองทัพได้พักแรมอยู่ในกองทัพเกิน3คืนพวกพลรบตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงพักแรมอยู่ในกองทัพเกิน3คืนเล่ามิใช่เป็นลาภของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่พวกเรามาพักแรมอยู่ในกองทัพก็เพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกพลรบเหล่านั้นตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉัพพคีจึงพักแรมอยู่ในกองทัพเกิน3ราตรีเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุฉัพพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุฉัพพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอพักแรมอยู่ในกองทัพเกิน3คืนจริงหรือพวกภิกษุฉัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงพักแรมอยู่ในกองทัพเกิน3ราตรีเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็เมื่อภิกษุมีเหตุผลจำเป็นต้องไปในกองทัพภิกษุนั้นพึงพักแรมอยู่ในกองทัพได้เพียง 2-3 คืนถ้าพักแรมอยู่เกินกำหนดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระฉัพพคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็เมื่อภิกษุมีเหตุผลจำเป็นต้องไปในกองทัพคือมีเหตุผลจำเป็นมีธุระจำเป็นคำว่าภิกษุนั้นพึงพักแรมอยู่ในกองทัพได้เพียง 2-3 คืนคือภิกษุอยู่ได้ 2-3 คืนคำว่าถ้าพักแรมอยู่เกินกำหนดนั้นความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงในวันที่4ภิกษุยังพักแรมอยู่ในกองทัพต้องอาบัติปาจิตตีบทภาชณีติกะปาจิตตีเกิน3คืนภิกษุสำคัญว่าเกินพักอยู่ในกองทัพต้องอาบัติปาจิตตีเกิน3คืนภิกษุไม่แน่ใจพักอยู่ในกองทัพต้องอาบัติปาจิตตีเกิน3คืนภิกษุสำคัญว่าหย่อนกว่าพักอยู่ในกองทัพต้องอาบัติปาจิตตีทุกกะทุกกฎหย่อนกว่า3คืนภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎย้อนกว่า3คืนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎย้อนกว่า3คืนภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุพักอยู่ 2-3 คืน 2. ภิกษุพักอยู่ย่อนกว่า 2-3 คืน 3. ภิกษุพักอยู่ 2 คืนแต่ออกไปก่อนอรุณของวันที่ 3แล้วกลับมาอยู่อีก 4. ภิกษุเจ็บไข้พักอยู่ 5. ภิกษุอยู่ด้วยธุระของผู้เป็นไข้ 6. ภิกษุอยู่ในกองทัพที่ถูกข้าศึกล้อม 7. ภิกษุถูกใครคนใดคนหนึ่งรบกวน 8. ภิกษุพักอยู่ในคราวมีเหตุขัดข้อง 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติเสนาวาสสิกขาบทที่ 9. จบ 5. อเจลกะวรรค 10. อุยะโยธิกะสิกขาบทว่าด้วยการไปดูสนามรบเรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีพักแรมอยู่ในกองทัพ 2-3 คืนไปที่สนามรบบ้างที่พักพลบ้างที่จัดขบวนทัพบ้างไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วบ้างภิกษุฉัพพัคคีรูปหนึ่งไปที่สนามรบถูกยิงด้วยลูกศรพวกชาวบ้านพากันเยาะเย้ยว่าเป็นอย่างไรพระคุณเจ้าท่านรบสนุกไหมท่านชนะได้กี่แต้มภิกษุนั้นถูกเยาะเย้ยจนเก้อเขินพวกคนรบตำหนิประนามโพลธนาว่าฉะไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงเที่ยวดูสนามรบเล่าไม่ใช่เป็นลาภของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่พวกเรามาสนามรบก็เพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกพลรบตำหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉัพพัคคีจึงไปเที่ยวดูสนามรบเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุฉัพพัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุฉัพพัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอไปเที่ยวดูสนามรบจริงหรือพวกภิกษุฉัพพัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงเที่ยวไปดูสนามรบเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติถ้าภิกษุพักอยู่ในกองทัพ 2-3 คืนเที่ยวไปในสนามรบก็ดีที่พักพลก็ดีที่จัดขบวนทัพก็ดีไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วก็ดีต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระฉัพพัคคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าถ้าภิกษุพักอยู่ในกองทัพ 2-3 คืนคือภิกษุพักแรมอยู่ 2-3 คืนที่ชื่อว่าสนามรบได้แก่สถานที่รบซึ่งปรากฏอยู่ที่ชื่อว่าที่พักพลได้แก่กองช้างประมาณเท่านี้กองม้าประมาณเท่านี้กองรถประมาณเท่านี้กองพลเดินเท้าประมาณเท่านี้ที่ชื่อว่าที่จัดขบวนทัพได้แก่กองช้างจงอยู่ทางนี้กองม้าจงอยู่ทางนี้กองรถจงอยู่ทางนี้กองพลเดินเท้าจงอยู่ทางนี้ที่ชื่อว่ากองทัพได้แก่กองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้ากองทัพช้างมีช้าง3เชือกเป็นอย่างน้อยกองทัพม้ามีม้า3ตัวเป็นอย่างน้อยกองทัพรถมีรถ3คันเป็นอย่างน้อยกองทัพพลเดินเท้ามีทหารถือธนู4นายเป็นอย่างน้อยบทภาชณีภิกษุไปเพื่อจะดูต้องอาบัติทุกกฎภิกษุยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัติปาจิตตี พ้นวิสัยจะเห็นแต่ภิกษุยังมองดูอีกต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพแต่ละกองต้องอาบัติทุกกฎภิกษุยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัติทุกกฎพ้นวิสัยที่จะเห็นแต่ภิกษุยังมองดูอีกต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุยืนดูอยู่ในอาราม 2. ภิกษุดูการรบพุ่งที่ผ่านมายังที่ที่ภิกษุยืนที่ภิกษุนั่งหรือที่ภิกษุนอน 3. ภิกษุเดินสวนทางไปพบ 4. ภิกษุมีธุระเดินไปพบ 5. ภิกษุดูในคราวมีเหตุขัดข้อง 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติอุยะโยธิกะสิกขาบทที่10จบอาเจละกะวรรคที่5จบรวมสิกขาบทที่มีในอาเจละกะวรรคอาเจละกะวรรคมี10สิกขาบทคือ 1. อาเจละกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลือย 2. อุยะโยชนะสิกขาบทว่าด้วยการส่งกลับ 3. สโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงในที่ที่มีคน2คน 4. ระโหปฏิฉันนะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบัง 5. ระโหนิสัชสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับ 6. จาริตะสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวสัญจรไป 7. มหานามสิกขาบทว่าด้วยพระเจ้ามหานามสากยะ 8. อุยยุตตะเสนาสิกขาบทว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบ 9. เสนาวาสสิกขาบทว่าด้วยการพักอยู่ในกองทัพ 10. อุยยโยธิกะสิกขาบทว่าด้วยการไปดูสนามรบ